ตั้งแต่เวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นให้ตั้งสติขึ้นเอาไปเลยเราตื่นนอนขึ้นมาเมื่อไหร่รู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่ให้ตั้งสติขึ้นเอาไปเลยให้เป็นอัตโนมัติเวลาที่รู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นแล้วก็ให้ตั้งใจฟังฟังอะไรก็ฟังธรรมะหน่อยสิเหมือนกับเวลาที่ช้างอาชาในเวลาที่ควานช้างสั่งอะไรให้ทำการอันใดที่เคยทำหรือไม่เคยทำก็ตามช้างอาชาในก็ย่อมทำในใจอย่างทั่วถึงรวบรวมจิตทั้งหมดบังเงี่ยโสดคอยสดับเหมือนกันเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นรู้สึกตัวขึ้นแล้วตั้งสติขึ้นเอาไว้เวลามีใครกล่าวธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วก็ให้ทำในใจอย่างทั่วถึงรวบรวมจิตทั้งหมดมังเงียโสดคอยสดับฟังธรรมะอยู่ฟังดูให้ดีว่านี่มันเสียงอะไรถ้ายังฟังไม่รู้ว่าเสียงอะไรให้ฟังดูอีกทีนึงได้ยินไหมชัดไหมเสียงนี่แหละเรียกว่าเป็นเสียงธนูเป็นเสียงธนูที่ปล่อยออกจากแหล่งแล้วไปกระทบกับไม้ปักลงไปเสียงธนูนี้ให้ฟังทำไมเพราะว่ามีสมัยหนึ่งนานมาแล้วที่ท่านพระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นช่างทำลูกศรลูกศรที่เอาไปขึงบนธนูแล้วปล่อยลงไปนี่แหละที่มันปักลงบนแผ่นไม้ได้ยินเสียงนี่แหละช่างลูกศรคนนี้เวลาที่เขาจะดัดลูกศรให้ตรงนี่เขาก็เอาไม้มาใช่ไหมที่ทำเป็นลักษณะรูปของลูกศรเรียบร้อยแล้วนะตรงไหนมันไม่ตรงก็เอาน้ำข้าวทาลนไฟแล้วก็ดัดเอาน้ำข้าวทาตรงนั้นลนไฟให้ดีแล้วก็ดัดให้มันตรงเวลาที่เอาน้ำข้าวทาลนไฟแล้วตอนที่ดัดเนี่ยเขาหลับตาเดียวดูเล็งเอาตาเดียวดูตอนนั้นท่านพระอานนท์เกิดเป็นนายช่างสอนทำลูกสอนทำกิริยาอย่างนี้แหละเอาตาเดียวเล็งดูว่าตรงไหนมันไม่ตรงแล้วก็ดัดให้มันตรงซะตอนนั้นโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นมหาชนกมาเห็นกิริยาท่าทางของนายช่างสอนที่เอาไฟลนลูกสอนแล้วก็ดัดเวลาดัดใช้ตาเดียวเล็งก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่านายช่างสอนนี้ต้องมีอะไรแน่นอนต้องมีความรู้หรือว่าต้องมีเทคนิคอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมต้องใช้ตาเดียวเล็งจริงๆมากตาน่าจะดีนะบางคนใส่แว่นมีสี่ตาดูแล้วมันดีขึ้นเออแต่ทำไมนี่ใช้ตาเดียวเล็งโพธิสัตว์คือมหาชนกตอนนั้นก็เลยไปถามนายช่างสอนว่าเอ้าทำไมต้องใช้ตาเดียวเล็งนายช่างสอนตอบอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าถ้าใช้สองตาดูเนี่ยมันจะไม่สามารถเห็นจุดที่มันคดนั้นเลยไปไกลๆได้ท่านฟังลองคิดดูนะเวลาที่เรามองจมูกของเราเองเนี่ยมันเห็นจมูกมีสองอันไม่ได้เห็นจมูกมีอันเดียวเอาแค่ใกล้ๆแค่นี้แต่ถ้าใช้สองตาเล็งดูเนี่ยไอตอนใกล้ๆประมาณแค่นิ้วสองนิ้วเราจะเห็นว่ามันตรงมันคดได้อยู่แต่ถ้าเลยไปจากนั้นจะมองไม่เห็นละมองไม่ชัดเจนละนายช่างสอนบอกงี้ทุกฝั่งบอกว่าตาเดียวสิไม่ต้องทะเลาะกับใครคนเดียวไม่ทะเลาะกับใครถ้าสองตาสองอย่างเดียวมีปัญหาตาหนึ่งว่างี้อีกตาหนึ่งว่างี้นายช่างสอนบอกงี้บอกว่าเหมือนคนนี่แหละแต่ถ้ามีสองคนเดี๋ยวมีปากเสียงกันนะคนเดียวดีกว่าคนเดียวจะไปเถียงกับใครนะมหาชนกตอนได้ฟังข้อความนี้ก็อึกขึ้นมานิดหนึ่งโอ้จริงแฮะจริงแฮะคนเดียวไม่ต้องทะเลาะกับใครสองคนเดี๋ยวมีปัญหากันเดินไปอีกหน่อยท่านฟังก็ไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งเขาก็กำลังเล่นฝัดข้าวอยู่นะเอาถาดเนี่ยมาฝัดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการละเล่นของเขา ที่ข้อมือข้างซ้ายของเด็กหญิงคนนี้ก็ใส่กำไลไว้สองอันข้อมือข้างขวาใส่กำไลไว้อันเดียวในขณะที่เด็กหญิงคนนี้กำลังฝัดถาดขึ้นฝัดลงฝัดขึ้นฝัดลงอย่างนี้กำไลที่อยู่ข้างซ้ายมันก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงที่มีสองอันนี่แหละกำไลที่อยู่ข้างขวาก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเหมือนกันโพธิสัตว์เห็นกิริยาของเด็กหญิงคนนี้ที่กำลังเล่นฝัดข้าวอยู่มีกำไลใส่อยู่ที่ข้อมือทั้งสองข้างข้างซ้ายใส่อยู่สองอันข้างขวาใส่อยู่อันเดียวเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของไอ้เจ้ากำไลข้างซ้ายที่มันกระทบกันดูกำไลข้างขวาที่ข้อมือขวาไม่มีเสียงไงทั้งที่มีกำไลเหมือนกันเอ้ามีอันเดียวถามเด็กหญิงว่าเอ้าทำไมถึงมีเสียงออกมาจากกำไลข้างซ้ายเด็กหญิงตอบด้วยความไร้เดียงสาในมุมมองบอกว่าเอ้ามีสองอันมันก็ต้องกระทบกันนะสิเอ้าทำไมข้างขวาไม่มีมีอันเดียวจะไปกระทบกับใครโพธิสัตว์อึกขึ้นมาเลยในมุมมองมหาชนกว่าโอ้ใช่อยู่คนเดียวไม่ต้องมีปากเสียงกับใครอยู่สองคนนี่สิมันถึงจะมีปากเสียงกันได้รู้ข้อมูลนี้เป็นคติเป็นเหมือนกับความรู้ขึ้นเลยว่าโอ้อย่างนี้เราต้องบวชแล้วเราต้องบวชเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่หลีกเล่นอยู่ผู้เดียวมันไม่ต้องมีปากเสียงกับใครอยู่สองคนสามคนเดี๋ยวคนนี้ว่าอย่างหนึ่งเดี๋ยวคนนี้ว่าอย่างหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหากันท่านได้มาฟังเคยไปฝึกขับรถนะรถที่เขาใช้ฝึกขับรถแต่สมัยนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าคนที่ไปเรียนขับรถนั่งอยู่เบาะข้างหนึ่งที่เป็นตำแหน่งคนขับส่วนคนที่ฝึกสอนก็จะนั่งอยู่เบาะอีกข้างหนึ่งแต่เป็นเบาะด้านหน้าเหมือนกันในตำแหน่งเบาะด้านหน้านี้รถที่เขาใช้สอนขับรถเนี่ยก็จะมีเบรกอีกอันหนึ่งแต่มีเบรกอันที่สองโผล่ขึ้นมาคนฝึกขับรถก็ฝึกไปใช่ไหมถ้ามันจังหวะที่มันจะไปชนไปอะไรเนี่ยคนฝึกสอนก็จะช่วยเหยียบเบรกอันที่สองนี้ให้มีเบรกสองอันน่ะช่วยกันเหยียบบางทีบางจังหวะเหยียบไม่ถูกมันก็หน้าขมำได้เหมือนกันถ้ารถมีเบรกสองอันปลัดกันเหยียบเดี๋ยวจังหวะไม่ตรงกันมีปัญหาอีกหรือว่าในครอบครัวเนี่ยเอาแค่ว่ามีแค่สามีภรรยาสองคนนะคู่เดียวเนี่ยก็มีปากเสียงกันแล้วแต่ไม่ต้องพูดถึงหลายผัวหลายเมียมีสามีคนหนึ่งมีหลายเมียโอ้ครอบครัวนี้มีปัญหามันจะต้องมีปากเสียงกันไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเอาแค่ว่าอยู่กันสองคนไม่มีลูกแค่นี้ก็มีปากเสียงแล้วบางครอบครัวหรือว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยถ้างานไหนมีหัวหน้าหลายคนหัวหน้าคนนี้สั่งนี้หัวหน้าคนนั้นสั่งนั้นโอ้มันหลายเรื่องหลากแนวเนี่ยมันไม่ตรงกันมีปากเสียงกันในวัดนี่ก็เหมือนกันถ้างานใดงานหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสั่งการให้คนนี้คนนี้ช่วยกันดูแลแต่คนนี้ก็จะเอาอย่างหนึ่งคนนี้ก็จะเอาอย่างหนึ่งเอาให้คนเดียวสั่งการไปเลยแต่คนนี้สั่งคนนี้ช่วยทำแต่คนคิดมีคนเดียวพอคนทำหลายๆคนช่วยกันได้ช่วยกันร่วมมือกันแต่ว่าคนที่สั่งการคนที่เป็นหัวหน้ามีคนเดียวพอเหมือนกันท่านฟังเวลาเราปฏิบัติธรรมอย่าไปงงสงสัยว่าเออเอาลมหายใจดีหรือเอานับตัวเลขด้วยดีเออเอามันสองอย่างน่าจะดีมากอย่างน่าจะดีแล้วก็พิจารณาสุภาพไปด้วยแล้วก็เห็นลมหายใจด้วยเดี๋ยวก็พุทโธด้วยนับเลขด้วยเออหลายๆอย่างน่าจะดีมันจะตีกันทั้งวังเอาอย่างเดียวบ่เอาอย่างเดียวบ่อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องตีกับใครบางคนจะสงสัยว่าเออเอาสมถะดีหรือเอาวิปัสสนาดีเอามันอย่างเดียวนี่แหละเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างไหนนำก็ว่ากันไปคือธรรมะเนี่ยมันมีหลากรูปหลายอย่างหลายประเด็นแต่ทุกอย่างมันจะต้องรวมผสมเข้ามาเป็นอันเดียวกันสามัคคีกันแต่คนเป็นผู้นำณจังหวะใดจังหวะหนึ่งให้มีอันเดียวมีอย่างเดียวจะเอาอะไรอ่ะสมถะหรือวิปัสสนาก็เอาสักอย่างหนึ่งนำแต่ตอนที่ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านจิตเรามันคิดวุ่นวี่วุ่นวายเอาก็เอาสมถะนำเอาสมถะนำเอาอย่างเดียวตอนที่จิตเรามันสงบลงแล้วมันจะแบบเบื่อๆนิดนึงขี้เกียจขี้คร้านคุณก็เอาวิปัสสนานำเอาวิปัสสนานำให้จิตมันตั้งขึ้นได้แต่จิตตั้งขึ้นได้แล้วเอ้มันก็สมดุลอยู่นะเอานิ่งๆ จะเอาสมถะหรือวิปัสสนาดีมันจะงงเอาอย่างเดียวแล้วก็เอาสมถะไปนั่นแหละเอาความนิ่งไว้เอาความเย็นเอาไว้เอาความเป็นอารมณ์อันเดียวไว้อารมณ์อันเดียวแล้วเอาอย่างเนี้ยนำเอ๊ะถ้ามันจะขี้เกียจเอาก็เอาการพิจารณาเอาวิปัสสนานำสลับกันไปอย่างนี้แล้วแต่จังหวะไหนล่ะคุณจะเอาอะไรนำงานนี้เหมาะสมกับใครใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ตามใครจะเป็นทีมงานใครจะเป็นคนที่ร่วมมือกันทำเราเอาอันเดียวพอโพธิสัตว์เนี่ยได้เห็นช่างสอนดัดลูกศรได้เห็นเด็กน้อยเล่นฝัดข้าวอยู่กำไรกระทบกันแต่รู้ทันทีเลยว่าตัวเองต้องออกบวชรู้ทันทีเลยว่าตัวเองต้องไปหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวเวลาที่เราทำสมาธิก็ตามเถอะแล้วเราก็ไม่ได้ทำกับคนอื่นบางทีคุณอาจจะนั่งกับคนอื่นโอ้มีคนเป็นร้อยคนนั่งปฏิบัติด้วยกันอยู่ในศาลาเอ๊ะเราก็ทำคนเดียวของเราอยู่ดีเวลาเกิดมาเอ๊ะใช่เราเป็นฝาแฝดก็จริงแต่เกิดมาก็เกิดทีละคนอยู่ดีออกมาทีละคนเวลาตายก็เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าเกิดอุบัติเหตุตายพร้อมกันหรือว่าบางคนกินยาตายพร้อมกันนะให้ตายไปด้วยกันแต่เวลาจะตายจริงๆเนี่ยจิตมันก็หนับไปทีละดวงเท่านั้นแหละเกิดมาคนเดียวแต่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปคนเดียวไอ้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละแต่ให้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ไปสังคมกับคนอื่นหรือว่าทำความสามัคคีเป็นทีมงานร่วมกันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำได้แต่อยู่คนเดียวในที่นี้หมายถึงให้มีการฝึกอยู่หลีกเล่นบ้างอยู่ผู้เดียวบ้างหลีกออกบ้างต้องนำชีวิตของตัวเองบ้างต้องมีทำความสงบบ้างเวลาทำความสงบเทคนิคในการทำนะธรรมะมันมีหลากรูปหลายอย่างหลายประเด็นพระเจ้าให้เลือกใช้ไว้หมดนะเราเอาอันเดียวบ่ในทีละอย่างถ้าใครยังทำเรื่องของศีลยังได้ไม่ดีเอาทำเรื่องของศีลให้ดีเอาอย่างเดียวพอไม่จะมาพูดถึงเรื่องของสมาธิฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยก็ศีลมันยังไม่บริสุทธิ์อะความร้อนใจมันก็มีพอมีความร้อนใจมันจะไปทำสมาธิได้ไงจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แต่เทคนิคเดี๋ยวไปวัดนั่นเดี๋ยวหาครูบาอาจารย์องค์นี้มันไม่ได้เรื่องหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าศีลเรายังไม่ดีเอาเราทำศีลของเราเอาอย่างเดียวอย่าไปสับสนเอาเราทำสิ่งของเราได้ดีแล้วเป็นปกติแล้วชีวิตของฉันเป็นไปอย่างนี้ดีแล้วความร้อนใจดับลงไปมีความปีติมีปราโมทย์เย็นจิตเย็นใจได้บ้างเอาตรงนั้นเอาอันเดียวพอเวลาที่เรามีความเย็นใจได้แล้วทำความสงบพอได้ไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเรื่องของศีลที่มันไม่ดีเอาศีลเราดีแล้วมีความเย็นใจความสบายใจคุณจะมาฝึกจิตฝึกได้ฝึกจิตให้มีอารมณ์เดียวฝึกจิตให้ตั้งมั่นเอาไว้คนมีความสุขอยู่ในภายในอันเป็นผลของการที่อกุศลธรรมมันลดลงไปเป็นผลของการที่กุศลธรรมมันเกิดมากขึ้นจิตมันพร้อมก็เรียกว่ามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามากขึ้นทำความเข้มแข็งในใจให้ได้มากขึ้นพอใจมีความเข้มแข็งเริ่มมีกำลังเหมือนเด็กนี่แหละที่เขาพอจะเริ่มเดินได้เขาจะเดินขึ้นได้เขาจะทำความแข็งแรงขึ้นได้เขาก็ทำคนเดียวก็ต้องทำตัวของเขาเองเดี๋ยวจะมาวิ่งเลยมันไม่ได้มันก็จะต้องฝึกเดินก่อนฝึกลุกก่อนซึ่งเขาก็จะต้องทำคนเดียวถ้าแม่ไปคอยช่วยอยู่เรื่อยเมื่อไหร่มันจะมีพัฒนาการสักทีนะเราเอาทีละอย่างทำทีละอันไหนเรายังไม่ดีเราพัฒนาตรงนั้นทำตรงนั้นค่อยเป็นค่อยไปจิตเราจะเป็นอย่างนี้นะอะไรที่มันละเอียดขึ้นเราค่อยพัฒนาไปแล้วเอาอันไหนล่ะที่มันจะเอาอันเดียวเนี่ยเอาอันที่มันจะต้องค่อยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนไปนั่นแหละอย่างที่ว่าเริ่มจากเรื่องของศีลใครยังทำศีลไม่ได้ทำศีลให้ดีให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยให้เป็นปกติในชีวิตของเราทำได้แล้วอ้าวเรามาฝึกจิตกันอาจจะฝึกยังไงละจิตเอาก็ทำให้มีความสงบเกิดขึ้นให้ละนิวรณ์ซะก่อนแต่ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ในใจบ้างอาจจะมีความเสพผิดดิ้นรนตรงนั้นตรงนี้เอาเราเอาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเอาเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งกูจะเอาลมหายใจก็ว่าไปกูจะนึกถึงพระพุทธเจ้านะคิดพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้ก็เอาว่าไปเอาอย่างเดียวกูจะเอาเครื่องมืออะไรนะก็ขอสักอย่างหนึ่งสมัยนี้เขาก็สอนกันหลายอย่างทั้งพุทโธก็มีทั้งนามรูปก็มีสัมมาอรหังอานาปานสติก็ตามการเคลื่อนไหวร่างกายมีทุกรูปแบบเอาสักอย่างเดียวเอาสักอย่างเดียวในที่นี้ให้เราเอาลมหายใจเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ทำทีละครั้งเท่านั้นเอง ไม่สามารถหายใจเข้าและหายใจออกพร้อมกันได้เข้าแล้วก็ต้องออกก็ต้องสลับกันไปเอาอย่างเดียวแต่เวลามีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็ไม่เอาความคิดนั้นเอาแค่ลมหายใจอย่างเดียวอาจจะมีความคิดในเรื่องของทางการพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมเอ๊นี่ทำถูกหรือเปล่าเอาเป็นความเคลือบแคลงความระแวงไปอีกเอาลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเอาได้ยินเสียงนี้เอาได้ไหมไม่เอาเอาลมหายใจอย่างเดียวเอามีความคิดนี้เกิดขึ้นคิดได้ไหมไม่เอาเอาลมหายใจอย่างเดียวทำจิตให้ตั้งมั่นเอาไว้พยายามที่จะละนิวรณ์ได้เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้แล้วทำยังไงดีโอ้ฉันจะทำได้ไหมความคิดนั้นก็ไม่เอาเอาลมหายใจอย่างเดียวช่างสอนดัดนี่คิดว่าสองตาดูมันจะดีเอา 3-4 คนมาช่วยกันดูอะมันจะดีที่ไหนคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นไอ้ยังไม่ตรงนี่ไม่ตรงอีกคนนี้ก็บอกเอ้ยตรงนี้ตรงแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเอาแค่ว่าคนเดียวดูสองตาตาสองข้างมันยังเถียงกันเอ้ยมันตรงหรือเปล่าวะไอ้ตะกี้ว่ามันตรงแล้วเอ้ยทำไมตอนนี้ไม่ตรงเอาตาเดียวดูเอาอย่างเดียวลมหายใจนี่แหละอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดมันตอนนี้เอาลมหายใจก่อนให้จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวเรารู้ลมหายใจของเราอย่างเดียวจิตของเรามันมีกี่ดวงล่ะจิตของเรามีดวงเดียวนั่นล่ะแต่ว่ามันมีสภาวะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวปรุงแต่งไปเป็นสิ่งนี้เดี๋ยวปรุงแต่งไปเป็นสิ่งอื่นไอความที่มันมีปรุงแต่งไปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเนี่ยมันจึงมึนเหมือนว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันอะไรแล้วอันนั้นมันอะไรเอ๊ะฉันก็ได้ยินเสียงฉันก็เห็นรูปด้วยความรู้สึกทางกายฉันก็มีเอาแล้วนี่มันตัวฉันจริงหรือเปล่าเอาอย่าเพิ่งสงสัยเอาอย่างเดียวก่อนรวบรวมจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวเรารวบรวมจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวโดยการใช้เครื่องมือคือลมหายใจของเรามีความคิดใดๆที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนมีความคิดใดๆที่มันจะมากวนมาเป็นเครื่องเศร้าหมองให้เอาความคิดนั้นออกซะทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวก็ต้องมีที่ตั้งอันเดียวมีที่ตั้งหลายอย่างมันไปไม่ได้ล่ะเหยียบเรือสองแคมมันไปไม่ได้เอาอย่างเดียวเวลาเรารึกรู้ถึงลมหายใจของเราทีละครั้งเท่านั้นเองทีละขนาดจิตเท่านั้นเองคนจะก้าวไปก็ก้าวทีละขาเท่านั้นเองจะวิ่งขนาดมาราธอน40กว่ากิโลเนี่ยวิ่งได้ก็วิ่งทีละก้าวไปทีละก้าวเท่านั้นเองทำทีละครั้งนับทีละหนึ่งรู้ทีละลมหายใจอย่างอื่นไม่เอาแต่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายบางทีเครื่องมือเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเอาทีละอย่างตอนนี้ทำจิตให้สงบก่อนถ้าจิตเราสงบดีแล้วตั้งมั่นเป็นอารมณ์ดีแล้วไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นไอ้เจ้าความคิดที่เป็นอกุศลธรรมสงัดไปแล้วระงับไปแล้วเอาเราจะเอาอะไรตอนนี้จิตเราสงบแล้วเอาก็ทำให้มันยิ่งขึ้นเอาความที่มันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรได้ปล่อยวางความยึดถือในสิ่งต่างๆนี่แหละได้เอาจะปล่อยวางได้ต้องทำยังไงคุณก็จะต้องคลายกำหนัดซะก่อนจะคลายกำหนัดได้ต้องทำยังไงก็ต้องหน่ายซะก่อนมีความหน่ายมันถึงจะปล่อยวางได้คลายกำหนัดได้เอาจะหน่ายต้องทำยังไงก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงซะก่อนเอาเห็นตามที่เป็นจริงต้องทำยังไงถึงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เอาจิตคุณสงบหรือยังจิตคุณเป็นอารมณ์เดียวหรือยังถ้าจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเรามาพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงได้เอาจะพิจารณาไงให้เห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้แหละถึงเรียกว่าทำวิปัสสนาเอาอย่างเดียวเวลาเราทำวิปัสสนาที่ว่าเอาอย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าเราพิจารณากายของเรานี่ก็ได้แต่พิจารณากายแยกแยะออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประกอบกันมาประกอบกันแล้วอะไรที่มันว่างๆก็เป็นธาตุช่องว่างแยกแยะออกให้เห็นส่วนไหนเป็นของแข็งแข็งอันนี้ก็เป็นดินพวกอวัยวะต่างๆส่วนไหนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนี้ก็เป็นน้ำส่วนไหนที่เป็นความร้อนความอบอุ่นเช่นหายใจออกมาเอามืออังดูมันอุ่นดีอันนี้ก็เป็นธาตุไฟส่วนลมหายใจที่เข้าที่ออกนั่นก็เป็นธาตุลมเอาทีละอย่างแล้วพิจารณาเนี่ยเราใคร่ครวญไปเนี่ยก็ใคร่ครวญได้ทีละอย่างจากอันนี้ไปอันนั้นทีละอย่างตัวนั้นเองลมหายใจจะรู้อยู่ได้ไหมก็รู้อยู่ก็รู้ไปไม่มีปัญหาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีสติอยู่ในการพิจารณามีสติแบบเนี้ยเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของสติในขณะที่เรารู้ลมหายใจลมหายใจเป็นอะไรเป็นธาตุลมนะธาตุลมก็เป็นรูปสิก็เป็นกายถูกไหมก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตอ้าวนี่ก็กายนี่นะ อ้าวนั่นก็ธรรมะนี่นะเออทำไมหลายอย่างอ่ะแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ลมหายใจนี่มันก็เวทนานี่นะก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสิแล้วยังมีจิตที่ตั้งอยู่กับลมหายใจเออจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติก็ได้อันนี้ก็เป็นจิตฐานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสิมันหลายอย่างไงหลายอย่างมันเลยจะงงเอ๊ะแล้วเอาอะไรกันดีเอากายดีเอาหรือว่าเอาเวทนาดีหรือเอาจิตดีหรือเอาธรรมะดีเอาอย่างเดียวท่านผู้ฟังเอาสติอย่างเดียวที่เราต้องการเอาสติจะมาได้ไงสติมันก็มีที่ตั้งหลายอันเอาลมหายใจอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเดี๋ยวคุณพิจารณาเห็นแยกแยะเป็นธาตุขันธ์ในกายต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นลมหายใจมันเป็นกายเหมือนกันเวลาเราทำเราทำทีละอย่างอย่าไปสับสนอย่าไปงงเวลาช่างสอนเขาดัดลูกศรเนี่ยเขาก็จะต้องมีทั้งลูกศรมีน้ำข้าวมีไฟเอาเขาก็มีหลายอย่างแต่ตาที่ใช้เล็งเนี่ยเขาใช้ตาเดียวเล็งเวลาเราทำธรรมะมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างมีปีติบ้างมีความสงบบ้างสมถะวิปัสสนาก็อยู่ที่นี่กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่แต่เวลาเราทำเอาอย่างเดียวมันจะเกิดขึ้นหลายอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นเหมือนจะมีองค์ประกอบหลายอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นแต่เวลาเราทำเราหยิบจับอะไรขึ้นมาเอาอย่างเดียวให้จดจ่ออยู่ที่สิ่งเดียวแล้วคุณจะทำสิ่งนั้นได้หยิบไม้ขึ้นมาด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันก็ติดมาด้วยหยิบเหรียญขึ้นมาอันหนึ่งดูหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งมันก็ติดขึ้นมาด้วยแล้วคุณจะหยิบลมหายใจขึ้นมาอันเดียวนี่กายก็อยู่ที่นี่เวทนาก็อยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่การพิจารณาก็อยู่ที่นี่มันก็ติดขึ้นมาหมดแต่เวลาที่เราหยิบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอย่างเดียวเราพิจารณาให้เห็นดูดีๆทั้งฝั่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเด็กน้อยเขายังเล่นฝัดข้าวได้เลยเขายังมีธรรมะในกำไลที่ข้อมือที่เขาใส่แต่ใส่สองอันมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเฮ้ยมันกระทบกันนะมีมากเรื่องหลายอย่างมีปัญหาแต่ถ้าใส่กำไลอันเดียวไม่งงไม่สงสัยให้มีความสบายใจให้มั่นใจในธรรมะของพระเจ้าว่าเวลาที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็มาด้วยอย่าให้ไปมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งว่าเอ๊ะแล้วมันอะไรกันแน่เพราะทุกอย่างมันรวมกันเป็นอันเดียวนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเอามากเรื่องหลายอย่างเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจับจดเอาอย่างเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่ใจนี้นั่นเองใจของเรานี่แหละที่บังคับปากที่บังคับกายใจของเรานี่แหละที่เดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นใจของเรานี่แหละที่เดี๋ยวมารู้ความรู้สึกเดี๋ยวไปมีสัญญาปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปในอดีตอนาคตทุกอย่างมันมารวมลงที่ใจคุณจะใช้สมถะคุณจะใช้วิปัสสนาคุณจะใช้วิธีไหนคุณจะใช้ดูลมหายใจหรือคุณจะนึกพุทโธหรือคุณจะทำรูปแบบไหนก็ตามจะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่มันอยู่ที่ใจใครสั่งใครทำใจนี่แหละทำให้มันรู้ดูให้เห็นถึงใจเราจะเข้าถึงใจตรงนี้ได้มีทางเดียวทางไหนอริยมรรคมีองค์8เอ้า8อย่างหรืออย่างเดียวอย่างเดียวเพราะมันมีทางเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างรวมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้าถึงใจใจมีกี่ดวงมีดวงเดียวช่องทางเข้ามันมีทั้งหลายทาง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางให้เข้าสู่จิตมันจะงงตรงนี้แหละตรงที่มารจะวางกับดักเอาไว้เดี๋ยวเข้าประตูนี้ออกประตูนั้นเอ๊ะแล้วมันทางไหนกันแน่ให้พุ่งตรงดิ่งไปเลยทั้งฝั่งไปที่จิตของเราจิตของเราอยู่ที่ไหนเอาสติตั้งขึ้นไว้ตรงนั้นสติตั้งเอาไว้เอาจิตตั้งอยู่บนนี้มีอย่างเดียวอย่างอื่นจะค่อยถอยรวมกันมาอยู่ที่นี่ลมหายใจก็จิตนี่แหละดวงเดียวนี่แหละที่เขาไปรู้สติปัฏฐานทั้ง4ก็ตั้งขึ้นอยู่ที่จิตดวงนี้แหละดวงเดียวนี้เองโพชฌงค์ทั้ง7อริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นก็เกิดที่นี่มันเป็นฐานที่จะหนุนให้จิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นมรรคสมังคีเป็นสิ่งที่ทำแล้วสอดคล้องกันมีความสามัคคีกันรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวการที่เราไปทีละอันไปทีละอันไปทีละขั้นไปทีละตอนนี่แหละไปทีละครั้งน้ำทีละหนึ่งมันเป็นเส้นทางก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางที่เดินไปสู่ความที่จิตมีอารมณ์เดียวเราเห็นจิตที่เป็นหนึ่งแล้วเอ๊ะอันนั้นมันอะไรเราดูให้ดีพิจารณาให้เห็นว่าความเป็นตัวตนในจิตนั้นมีหรือไม่เวลาเราจะวางเราก็วางที่จิตนี่แหละตัวเดียวเวลาเราจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องวางอีกสิ่งหนึ่งก่อน เดี๋ยวเวลาที่คุณจะเอาลมหายใจคุณก็วางการนับเลขซะก่อนหรือเวลาที่เราจะเอาการพิจารณาใคร่ครวญคุณก็วางความนิ่งนั้นซะก่อนวางความที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆหรือเวลาที่เราจะเอาความอยู่นิ่งๆเฉยๆคุณก็วางความที่จะต้องคิดนึกพิจารณานี่แหละคือมันจะได้สิ่งหนึ่งมันก็ต้องวางสิ่งหนึ่งจะไปสิ่งหนึ่งมันก็ต้องวางสิ่งหนึ่งการวางตรงนี้แหละเป็นความละเอียดที่เราจะค่อยวางลงวางลงได้เราจะวางจิตที่เป็นอารมณ์มันเดียวที่เราเห็นอยู่แน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์มันเดียวนี้ได้เรามีสิ่งเดียวอยู่เราจะวางสิ่งนี้ได้ก็ค่อยวางไปมันจะเป็นการฝึกวางไปในตัวเป็นการฝึกในการที่ทำจิตของเราให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเวลาเราวางไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาเวลาที่เราเอาทีละอย่างนั่นก็เป็นสมถะเหมือนเป็นเส้นทางที่เราค่อยๆเดินไปทำไปจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเราจะวางจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้ได้แต่เราเห็นความไม่เที่ยงของเขามันเที่ยงไหมล่ะเดี๋ยวสิ่งหนึ่งก็เกิดเดี๋ยวสิ่งหนึ่งก็ดับวางสิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมันไม่เที่ยงอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสภาวะที่เราอยู่จิตที่เราไปรับรู้พวกนี้เป็นสภาวะที่มีความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งใดมีความทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสิ่งใดที่มีลักษณะอย่างนี้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมีความฟุ้งซ่านเราก็จะฟุ้งซ่านไปถ้าเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อความสงบระงับเราก็มีความสงบระงับมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งไหนที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราไม่มีอำนาจเหนือไม่มีการที่จะไปสั่งการมันได้ให้มันเป็นไปตามนอกเหนือเหตุปัจจัยของมันทําไม่ได้เลยนะสิ่งใดที่เราไม่สามารถจะสั่งการให้เป็นไปนอกเหนือจากเหตุปัจจัยของมันได้อันนั้นไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องไปยึดถือว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราเราทํายังไงเราก็วางมันซะเราไม่เอาสิ่งนั้นก็วางไปละไปละไปแล้วดับไปแล้ววางแล้วเหลืออะไรวางหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรที่จะให้ไปยึดถืออีกเหลือแต่จิตที่ประพัดสอนอย่างเดียวมีความจำจรัสไม่เอาอะไรการปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังเราไม่เอาอะไรจะว่าเอาอย่างเดียวนั่นล่ะคือมีทางเดียวไปทางนี้ทางเดียวคุณจะไปทางเดียวได้คุณก็ต้องไปทีละก้าวไปทีละขั้นจะไปทีละก้าวไปทีละขั้นได้ก็ต้องไปทางเดียวนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรคือเอาทางที่ไม่เอาอะไรนี่แหละเอาทางนี้ทางเดียวคุณจะเอาทางนี้ทางเดียวได้ก็ต้องวางสิ่งหนึ่งช่างสอนเวลาที่จะเล็งลูกศรมีสองตาแล้วก็หลับสักตาหนึ่งเอาทำไมไม่หลับสองตาหลับสองตาก็มองไม่เห็นนะสิทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาวางหมดเลยปล่อยวางหมดทุกอย่างไม่เอาอะไรมันวางไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตเรายังมีความยึดถืออยู่มันยังมีการงานที่ยังต้องทําอยู่การงานที่ต้องทํานั่นแหละคือฐานที่ตั้งของจิตการงานที่ต้องทํานั่นแหละคือมรรคเราต้องทํางานซะก่อนต้องมาสบประการซะก่อนถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วคุณจะวางได้ไม่เอาอะไรได้ก็ต้องมีการงานให้จิตทําซะก่อนการทํางานคือการปล่อยวางนั่นเองเราจะปล่อยวางได้หมดมันยังทําไม่ได้เพราะมันยังมีตัณหาอยู่ในจิตยังมีกาวเหนียวยางยืดอยู่เราจะกําจัดกาวเหนียวยางยืดนี้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือมีการงานให้จิตในการที่จะกําจัดยางเหนียวการงานนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองให้จิตตั้งอยู่ในการงานนี้แต่วางสิ่งหนึ่งเอาอย่างเดียววางอีกสิ่งหนึ่งเอาอย่างเดียวให้จิตมันทําการงานได้เหมือนช่างสอนที่สามารถที่จะหลัดลูกศรได้นะพอดัดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหลับตาละแต่วางหมดจริงๆไม่เอาอะไรถ้ายังปล่อยวางหมดจดไม่ได้เอาอย่างเดียวถ้ายังงงถ้ายังสงสัยสงสัยเพราะมันมีหลายอย่างเอ๊ะจะเอาอย่างนี้หรือจะเอาอย่างไหนนั่นแหละดีพอเป็นเครื่องทดสอบว่าเรายังไม่ได้เอาอย่างเดียวเรายังมีหลายอย่างอยู่แต่ถ้าไม่งงก็แสดงว่าดีเพราะเรารู้แล้วว่าเราเอาได้อย่างเดียวเอาอย่างเดียวเนี่ยตั้งหวังเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เราจับได้ช่วยได้อย่างที่เราใช้เกาะได้พึ่งได้เอาอย่างนั้นอย่างเดียวอย่างที่เราทำได้อย่างที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติอันไหนได้เอาอย่างนั้นอย่างนั้นได้แล้ววางอย่างนั้นเอาอย่างอื่น ที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเอาทีละอย่างแต่เราทำทีละอย่างทำทีละครั้งเราจะไม่สงสัยเราจะเป็นไปตามทางทางที่เราวางสิ่งหนึ่งทางที่เราไปอีกสิ่งหนึ่งวางสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งวางสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งเส้นทางตรงนี้แหละก็เรียกว่าวิราคธรรมในวิราคะคือความคลายกำหนัดคลายจากสิ่งนี้ไปหาการงานอย่างอื่นที่มันละเอียดลงไปตอนไหนเราทำได้ตอนไหนเรารู้อยู่ได้บางทีมันจะต้องหยาบขึ้นบางทีมันละเอียดลงในช่วงระหว่างวันคุณทำงานทำการไปแต่มันก็อาจจะหยาบขึ้นแต่มีสติอยู่การงานอย่างหยาบๆตอนที่เรานั่งสมาธิเป็นรูปแบบจิตมันละเอียดลงเราก็ทำให้มันละเอียดลงแต่เอาทีละอย่างเท่านั้นเองอย่าไปสับสนอย่าไปงงเพราะว่าถ้าอย่างเดียวแล้วมันไม่มีปากเสียงกับใครเหมือนตาที่ดูอยู่กับลูกศรและมีตาเดียวดูอย่างเดียวเล็งได้ทั้งระยะใกล้ทั้งระยะไกลตรงไหนไม่ตรงตรงไหนคดก็ดัดให้มันตรงให้มันไม่คดเหมือนกับกำไลของเด็กน้อยที่เขาขยับขึ้นขยับลงข้อมือที่มีกำไลข้างเดียวนะไม่มีเสียงดังไม่กระทบกับใครใจของเราก็เหมือนกันนะมีดวงเดียวจะไปกระทบกับใครไอ้สิ่งที่มากระทบนั่นไม่ใช่ใจไม่ใช่ของเราสิ่งที่มาทางตาทางหูไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปรู้ไปแคร์ไปดูไปสนใจมันเป็นตามธรรมชาติของมันมันมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมีใจของเราอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมีทางนี้ทางเดียวท่านผู้ฟังทางเดียวเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวเป็นทางด่วนเป็นทางลัดที่ทำให้เราถึงความหมดทุกข์ได้ความแก่ความมีโรคความเจ็บปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้มันหมดจดสมบูรณ์ดับสิ้นไปได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร